Chupa-lhe um cana chá, é o seu. Chupa-lhe um cana chá. Kina tuna kiss kwenye ndinga vile tuna boss sema all tuna vimba huko approach ilikuwa hot kana winda hadi kwa na imba zile hadi kwa na vimba ndugu gana limerudi kwao tupo na shida zetu wala sio kwao hatimani mkeni kimu bao imeshafika kwa sababu tulikaa na hatai wewe mimi ni wako na hatai wewe tutabaki kwako. Come on, Gucci, those in the bank. Hakami, haweza kupambana. Kama ni pesa wanasaka ile shaka. Sana mama, sana. Wana nipata abu ya kufanyo na lewe. Bada baba mtazi, sinapata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe. Muga, na iwe yangu, na iwe, na iwe. Muga, na. Wana nipata abu ya kufanyo na lewe. Bada mama mtazi. Nice.